рады вітаць усіх прыхільнікаў канала «Культура» і радыотэатра. У студыі гукарэжысёр Святлана Казанская, вядучы Владзімір Трапянук. Шаноўныя, сёння ваша ўвазе чацвёртая, заключная частка «Будучыня за намі» радыёспектакля «Мінскі напрамак» па аднайменным рамане народнага пісьменніка Беларусі Івана Меліжа. У спектаклі галоўныя ролі выконвалі народныя артысты СССР Леонід Трахленка, Здзіслаў Стома, Мікалай Яроменка, народныя артысты Беларусі Марыя Бялінская, Лілія Давідовіч, Сцяпан Бірыла, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Юрый Сідараў, Марыя Захарэвіч, Віктар Лебедзеў, Вольга Клібановіч, Міхаіл Пятроў і Арнольд Памазан, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Барыс Барысёнак, Мацівей Федароўскі, Ілья Курган, Марыя Зінкевіч, Яўгенія Кавалёва, Леонід Улашчанка, Аляксандр Кашпіраў, а таксама акцёры Ніна Піскарова, Анатоль Мазлоўскі, Уладзімір Кінкамінскі і Юрый Авер'янаў. У астатніх ролях заняты акцёры мінскіх тэатраў. Зараз, дачушка, зараз гаротніца моя принясу. На, дачушка, выпі вадзіцы. Зноў трызніць. Ніна, Ніна, моцна яны павелі цябе, але ты не паддавайся. Маліць як. Мене ўжо 4 разы цягалі. Пячонкі, здаецца, адбілі. А я нічога не здаюся. Ой, гаротніца моя. Калі цябе ўкінулі сюды, а я ўжо тут 5 дзён. Ах ты! А топак фашысткі! Думаеш, баюся? Ляжы. Бі, бі, бі! Ляжы. Бі, вылюдак, спяшайся! Недоўга вам засталося. Бі, бі, гад. Ой, што з табой, пакутніца? Тут на мяне дзівяцца. Кажуць, шчаслівы характар у мяне. Нібы мне менш за другіх баліць. Просто я стараюся адолець боль. Што? Дачушка моя, цяжка табе, я разумею. Наболела, ластаўка моя, супакоіцца б табе трэба. Супакоіцца. Выпі, дачушка, гэта добра супакоівае. Яно трошкі несмачная, ну, непрыемная. Але дзе ж ты бачыла, каб лекарства смачнае было? Так, пі-пі, пі-пі. Што? Лепш табе? Тёточка, я крычала. Рознае глупства чаўпяцца. Прыснілася, нібы наглядчык мяне б'е. І жанчына адна, цудоўная жанчына, прыснілася. Прыгожая, ласкавая. Я такіх прыгожых і не бачыла ніколі. Што з ёй? Што там з Нінай? Ты нешта сказала? Нічога. Цётачка, як я сюды трапіла? Мы знайшлі цябе ў хмызняку ля балота. С суседкай маёй Аксіній укрывіўся. Мы думалі, мёртвая, Аж не непрытомная. Мы принесли тебе покуль темно сюды. Ляжи, ляжи, чего ты спужалась? Вспомнила. Все. Вспомнила. Яны повезли нас на расстрел. Поставили каля ямы. Страляли в спину. Не ведаю. Не разумею, як я засталася живою. Коли зрабілася тихо, я выбралася з-под трупов. Было тихо. Пусто и тихо. Так тихо, что становилось млосно. Никого нема. Никто не стираже. И тады я побегла. Больше я ничего не помню. Вы, теточка, не боитесь, не боитесь, что меня знойдуть у вас? Не боюсь, любая, не боюсь, ластовка. Лежи спокойно, поправляйся. Хутка кажуть, наши прийдут, нервуются хрицы. Партизаны, что ночь, тягубуть их. Кажут, наши Витебск узяли и еще много городов. Ось так, ластовка. Ти правда, теточка? Катериной меня зовут. Правда, любая, правда. Теточка, Катерина. Вы навод не уявляете себе, как узрадовали меня. Это... Весточка. Лепш за якое лекарство загоить мои раны. Теточка, Катерина. Городница ты моя. Боялась я вельми за тебе. Ой, як боялась. Такая ты кволая была. А ты вось гляди, ожила, ожила. Моя ластовка, городница моя. А теперь поспи. Поспи. Поспи, криху. Я посплю. А вы тут побудьте. Тетя Катерина. Со мной. Побуду. Посижу. Спи. Поспи. Хлопцы, может, сегодняшняя операция будет опошней, завершальной. Наши Минск окружает калина-малина. Да поможем братам, червоноармейцам. Да поможем, командир. Поможем, командир. Эх, калина-малина, дадим, як кажуть артисты, опошнюю гастролю на развитание. Ша, отставить жарточки. Ну, хлопцы, поворочивайся живей да осторожней. птушек лясных часам не потревожить. Пошли! З минами наперед! Есть! Ша! Едуть! Ложися! Ша! Эх, Калина, малина! Едуть! Едуть завоевники свету! Едут. Сколько их? Раз, два, три. Напереди легковушка. Так. Напереди легковая машина. Открытая. За ее грузовики. Хлопцы! Ша! Каб не ударил кто ранее часу. Треба дать им заехать в лес. И тады ударить ссаду. Ясно. Але што гэта? Калина, малина, гэта хлопцы. Не нямецкі ўсе дыход. І форма ў салдат не шэра-блакітна. Бачыш на гору? Можа гэта правакацыя, а? Усё можа быць. Калі гэта правакацыя, яны самнуць, пераб'юць нас усіх. Бач, колькі іх! А калі гэта нашы? Калі нашы, іх трэба спыніць, папярэдзіць. Усюды міны. Ша, я пайду. Калі дам чаргу, значыцца каўбаснікі. Тады па ўсіх машынах з усіх стволаў, ясна? Ясна. Адставіць! Чуяце мяне? Адставіць, не страляць! Ае, хлопцы! Хлопцы! Ае! Бяжы! Калина, малина! І не снілася, пад сваіх міны падлажыў! Яшчэ крыху! І вы паляцелі на той свет! І ад маёй міны няхай мне рукі адсохнуць! Ось так сустрэча! Не чакаў! Ну, давайте знаёміцца. Камандзір батальёна капітан Паўлоўскі. Вельмі прыемна! Вельмі! Вельмі прыемна! Мая фамілія Шашура! Вельмі прыемна, таварыш Шашура! Шарафудзінаў! Я камандзір падрывнікоў Шашура, а гэта Ляхора, славак. Туравец Юрый. Што? Як вы сказалі? Юрый Туравец, а што? Вы? Юрка? Юрка Туравец! Юрый. Вось так сустрэча! Юра! Юра Туравец! А адкуль вы мяне ведаеце? Цябе я не ведаю, але я вельмі добра ведаю твайго бацьку. Бацьку? Дзе ён? Калі вы яго бачылі, даўно? Не, нядаўна. Учора, перад самым боем. Юрка, хлопцы, партызаны, Ляхора, Вася, чулі? Гэта ж Юрка, сын нашага Нечыпара Павловича. Юрка, вітанне, Юрка. Ляхора, Петров, Фёдоров. Юрка, вітанне. Сына. Вось гэта падарунак камісару. Падарунак. Эх, Каліна, Маліна, хочаш бацьку пабачыць, Юра? Ён недалёка, тут, у пасёлку. Бацька. Я не бачу яго самага пачатку вайны. Бацька. Ну дык чаго там? Паедзем да нас, а? Паедзем, а? Факт, паедзем. Факт, і гаварыць няма чаго. Абавязкова заедзем. Не пабачыцца з бацькам пры такой сітуацыі. Гэта ж злачынства, абраза для Нечыпара Павловіча. Слухай, Юра, адказнасць перад вашым начальствам, калі на тое пайшло, бяру на сябе, скажу, я вінават, сілай адвёз. Дамовіліся, таварыш камандзір, можна? Дазвольце. Не, таварыш Шашура, не. Спяшаемся. Thank you. гітлераўцы мелі на абарону ў раёне Мінска вялікую надзею. Яны спадзяваліся ўчапіцца за абарончыя збудаванні і да падыходу 4-й арміі генерал-лейтэнанта Мюллера, якой належала абараняць горад, спыніць наступленне нашых войск. Але хуткі рух нашага войска звёў гітлераўскія намеры на нішто. Вялікія сілы двух фронтоў, трэцяга беларускага і першага беларускага, кіраваліся проста на Мінск. Усе ішлі на Мінск. Усё рушыла на Мінск. Танкісты, пехацінцы, сапёры, палявыя гарматы і «Катюшы», мінамёты і зенітныя ўстаноўкі. Падыходзілі з розных бакоў партызанскія брыгады і атрады. Камандуючы 3-га беларускага фронту Чарняхоўскі паставіў на 3 ліпеня злучэнню генерал-палкоўніка Глаголева і танкістам Тацынскага корпуса генерала Бурдзейнага задачу. Узаемадзейнічаючы з танкавым злучэннем маршала Ротмістрава, узяць Мінск. Ну, Алексей, у Мінск! Прошу, друже, покажи мне, коли ласка, твой дом у Мінску, каб я часам не разбіў яго сваёй гарматай, а то твой друг яшчэ стане твоим ворагам, на што мне гэта? І, Алексей, не забудь познаёміць мяне з Нінаю! Я хочу побачыць, якая яна ў цябе прыгажуня! Дзень гэты быў адным з самых значных у жыцці Чарняхоўскага. Ён пачаўся важнай весткай. Пазваніў Глаголеў. Таварыш камандуючы, перадавы атрад 4-й танкавай брыгады з корпуса Бурдзейнага уварваўся з боку магістралі ў Мінск. У Мінск? Так. А дзе Ротмістраў? Танкі Ротмістрава таксама ўваходзяць у Мінск у паўночную і паўночна-заходнюю ускраіну. З часцямі першага беларускага ёсць сувязь? Ёсць. Перадавыя часці першага беларускага фронта падыходзяць да паўднёвай ускраіны, у раён Краснае урочышча. Краснае урочышча. Знаёмае месца. Глядзіце, не сутыкніцеся, таварыш камандуючы арміі. Усё будзе ў парадку. Ніякіх непаразуменняў з суседзямі. Сувязь надзейная. Хвілінычку. Давай, што там у цябе? Вось. Новае. Паведамляю, таварыш камандуючы фронтам. Часці арміі сходу перабраліся цераз раку Свіслач і занялі цэнтральныя раёны горада. Так. Са свайго НП бачу на доме ўрада чырвоны сцяг. Хутка перанясу свой НП на дом ўрада. Запрашаю вас. Ну, дзякую. Не забывайцеся, што на вас адказнасць за левый фланг фронту. Сачыце за противнікам, асабліва з боку Воўны. А за радасныя вескі дзякую. Так. Круг вакол немцаў замыкаецца ўсё больш надзейна. Трэба апярэдзіць усе спробы праціўніка вырвацца з мяшка. Мінскі кацёл, гэта вам не жартачкі. Краснае урочышча. Гэта месца, дзе я пачынаў сваю службу. Я гэты раён на ўсё жыццё запомніў. Таварыш камандуючы, з'явіўся член ваеннага савета генерал Макараў. Няхай заходзіць. Слухаю. Калі ласка, таварыш генерал. Прывітанне, Васілій Мільянавіч. Прывітанне. Вы заўсёды ў час. Навіны незвычайныя. Ёсць магчымасць зірнуць на Мінск і заехаць да Крылова. Як? Я згоден. А про тое, што Абухаў ідзе на смаргон, чулі? Таварыш камандуючы. Што? Тэлеграма са стаўкі. Давай. Так. Дырэктыва на вільнюскую аперацыю. Так што паездку ў Мінск да Крылова прыйдзецца адкласці. Чытайце. Так. Ну што ж, гэта не горш. Мы першыя можам падысці да граніц Германіі. Так, гэта можа быць. Усё ідзе к таму. Так. Ну што ж, павернем тварам да мора. Работкі, работкі, работкі нам прываліла, Васілій Мільянавіч. Сумаваць не прыйдзецца? Не прыйдзецца. Пасля таго, як батальён Алексея Лагуновича выбіў немцаў з кальвары, брыгада зрабіла перапынак. Горад ляжаў ззаду. Стрэлы і выбухі заціхлі, але чорныя злавесныя хмары дыму віселі над кварталамі. Вуліцы, нядаўна пустыя, цяпер віравалі, шумелі, спявалі. Пушкінскай, па савецкай, праз плошчу Леніна, па маскоўскай безупынна рушылі войскі. Усе, хто застаўся ў Мінску, хто дажыў да гэтага дня, былі цяпер у кіпучым, захмялелым ад шчасця людскім віры. Было ўжо каля поўдня. Сонца зіхцела, здавалася, проста над горадам. Скажыце, ці не ведаеце вы што-небудзь пра сям'ю Лагуновічу? А ў якім яны доме? Лагуновічы. Лагуновічы. Не, не чула. Яны жылі ў 36-м. Але там зараз нікога няма. Замок. Я ўжо паўгадзіны чакаю. О, глянь, капітан, суседка іхняя бяжыць. Яна тут усіх ведае. А я толькі некалькі месяцаў як перабралася. Па рэльцамі. Залеская? Алексей! Божухна! Алексей! Алексей! Ну што, што вы, супакойцеся. Божухна, а я-то думаю, хто гэта ўсё ходзіць тут? Што гэта за гаспадар знайшоўся? Аж і праўда гаспадар. Ну, які я гаспадар? Дзен Наталья Михайловна, не ведаеце? Яны тут. Толькі што былі тут. Вы, значыцца, размінуліся. Яны ж начавалі ў мяне. Мы разам хаваліся. Вельмі баяліся, што гэтыя ірады пачнуць усіх забіваць. Скажыце, а пра Ніну вы што-небудзь ведаеце? Ніна ў партызанах. Яна даўно там. І Валька мая, ты, пэўна, яе помніш таксама ў партызанах. Божачкі, з чаго ж мы тут стаім? Хадзем да мяне, пасядзім, пагаворым. Твае і прыйдуць. Ну, хадзем. Заходь, Алексей. Вось так. Распранайся. Садзіся. Я зараз есці прыгатую. Вы не турбуйцеся, калі ласка. Я паабедаў, а вячэра яшчэ ранавата. Ну, як хочаш. А Наталья, пэўна, пайшла пашукаць каго-небудзь з таварышаў Ніны. Ведама, матчына сэрца неспакойнае. Ох. Я і сама ўжо бегала на Маскоўскую. Там партызан многа. Усіх, каго можна, ўсё правалю. Пра дачушку распытывала. Не, ніхто не ведае, ніхто не бачыў. А так хочацца даведацца хутчэй. О, вунь і Наталя з Людачкай. Сядзі, сядзі, я іх паклічу. Наталя, Людачка, ідзіце сюды хутчэй. Божачка, Боже мой, хто тут? Ты, Алексей, ты, Алёшечка, ты наш. Наталья Михайловна, усё ж добра. Только мы чакалі, як чакалі, Алёшечка, Алёша. Добра, што ўсё гэта скончылася. Вось, дачушка твая, Люда. Дачушка, Людачка. Ну, ідзі. Ідзі, ідзі. Ідзі сюды. Не бойся. Ідзі, Людачка. Любая моя. Ой, колец. А, Алёшачка, а што з рукою? Што? Да так сябе дробязь. Колецца, кажаш? Нічога, нічога, дачушка, зараз пагалюся, ўсё будзе добра. Ой, дачушка моя, дачка. Ось мы і сустрэліся. Ух ты, маленькая моя, дачушка ты моя. Не цалуйся, зноў колецца. Значит, ты Алексей, а бабуля кажа, ты татка. Правильно, я Алексей, твой татка. Татка, мой татка. О, прыйшла ўсё-такі сюды. Эх, Люда, Мусить, я не разбудила тебе. Да не, я уже выспался. О. А ты что, гимнастерку шукаешь? Ага. Я взяла помыть. Уже повна высохла, зараз принесу. А ты, Людочка, бери татку, идите снедать, идите. Идем, идем, татка, снедать. Идем, дочушка, идем. Ну, ну. Уже я дома, у Минску. Як там мой экипаж без меня? Як Сандро, Сонцев, Колышев. Воюють. А я дома, як быццам ніколі і не было войны. Ну, поснедаем, чим Бог послал. Сядайте. Сядайте, берите. Вот только Нины не хапай. Я так само весь час думаю про Нину. Чекаю. Может, она не сегодня, завтра и прийдет. Человек и на военный могут и затримать у отраде. Мы с суседкой за леской знову сегодня ходили. Никто. Ничего. Правда, один партизан подказал нам, каб у горком сходили. Там, каже, были комиссар за сократара теперь. Может, сходить до его? А як ішли мы назад з московской улицы, каля дома урада, народу его колючим дротом огородили. И кажут люди, что вынесли уже 180 бомб и 600 килограммов толу. Один рассказал, что у городе узорвалось за гэтые сутки еще несколько домов. Я пройшов праз многія разбітыя знявечаныя гарады. Побачыў даволі руін. Але руіны Мінска страшней за ўсё, што я бачыў. Увесь цэнтр Комсомольскай, Ленін, Энгельса, Савецкая. Одна огромнистая, шахливая руина. Вы кажете, Наталья Михайловна, у горкоме працуе былы комиссар. Я схожу. Вот зараз же и пойду. Может, и доведуюсь, что. До меня еще кто есть? Заходила наставница на конт подручников. Я сказала, как завтра зайшла, раницей. Добре. А вас там капитан Лагунович чекает. Нехай зайди. Проходь, проходь, капитан, сядай. Дякую. Я твою Нину на задание отправлял. Я с ею амаль усе 3 года побач был. Несу, як кажуть, персонально адказнасць. Але пакуль... Есть тут у меня одна подпольщица, якая была разом с Ниной у камеры, только ее вывезли с тюрьмы Раней за Ніну. Хто гэта? Клава Сняшко. Яна добра ведае Ніну, яны сябравалі. На адно ў мяне надзеі, што Клава паможа знайсці людзей, якія сустракаліся з Нінай. Дзе яна жыве? На Лодачнай вуліцы, дом 16. Адсюль недалёк. Дякую. Пайду я. Колькі яго яшчэ? Гора, бяды. Не чыпар? Што з табой? Хворы? О, гэта ты, Маша. Да, тут толькі што быў муж Ніны. Капітан Лагунович. Мы сустрэліся. Я веру, не чыпар, што ўсё яшчэ будзе добра. Бывае... І я веру. Бывае. Ну, так што ты стаіш ля парога? Заходь. Заходь. Ну, была ў маім пакоі. Як? Была ў нашым пакоі. Няўтульна, як у склепе. Нібы і не жыў там ніхто. А ты, праўду кажучы, не памылілася. Жыву і сплю пакуль у гаркоме, па паходнаму. З халасцяцкімі звычкамі трэба канчаць, таварыш сакратар. Я там прыбрала, памыла падлогу, прыгатавала вячэру. Ну, ты проста чараўніца. Я і не думаў, што строгая доктарша можа стаць такой гаспадыняй. А вось так. Ну, што, Маша, у такіх выпадках, здаецца, справляюць наваселлі. А чым мы горш за людзей? Нічым. Ось толькі гарэлкі нідзе не знойдзеш зараз. І ўсё ёсць, ўсё я знайшла. І ўсё цябе чакае дома. У нас дома. Ідзём, не чыпар. Ідзём і вып'ем за нашага Юрку. Каб ён прайшоў сваю салдацкую дарогу шчасліва і вярнуўся да нас здаровы. Я, здаецца... Сёння ўпершыню за ўсю вайну пазнаю, якая добрая штука быць у тваіх. Ужо і цяпер не будзе дома. Як бы там ні было, трэба зайсці да яе. Трэба абавязкова ўбачыць яе. Яна была разам з Нінаю. Бачыла яе. Можа, сёння здолела ўведаць што-небудзь. Заходьте. Пробачьте, что так поздно турбую. Мне сказали, что тут живе Клава Сняшко. Так. Это я. А по якой вы справе? Я... Лагунович. Алексей? Мне Нічыпар Павлович сказаў, што вы былі разам з Нінаю. Так. Была. Сядайце. Сядайце. Няма яе. Няма. Пад ранне забралі яе. Павезлі за горад. Загінула Ніна. гэта сказаў? Красуцкая. Яна бачыла, як Ніну вывозілі. Мінск рыхтаваўся да свята парада партызан. Ніколі яшчэ за ўсю вайну не было ў Мінску такога ажыўлення. Па вуліцах гарцавалі, красаваліся на конях хвацкія камбрыгі і надштабы са сваімі світамі, разведчыкі, сувязныя, падрыўнікі, сціплыя дзеці вернай, няскоранай Беларусі, слава аб якіх у вайну пайшла па ўсім свеце. І вось надышоў гэты дзень 16 ліпеня 1944 года. Незвычайны, непаўторны дзень. Раніцай туравец зайшоў да Алексея Лагуновіча, і яны ўдвух накіраваліся да месца парада. Іх запрасілі быць на ўрадавай трыбуне. Тураўца ад гаркома, Алексея ад афіцэраў і байцоў танкавай брыгады, якая вызваляла Мінск. Глядзіце, Сібар Павлович, Чарняховскі на трыбуне, Іван Данілавіч. Бачу. А хто гэта з ім побач? А гэта член ваеннага савета фронту генерал Макаров. Таварышы, слово прадастаўляецца сакратару Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Беларусі Пантелеймону Кондратовичу Пономаренку. Товарищи минчане, товарищи партизаны и партизанки, вы показали себе доблестными патриотами. У гэтые страшные годы вы не скорылися ворогу. Сотни тысяч людей знішылі сучасныя людаеды з граі шалёнага фюрера. Колькі матак страцілі сваіх сыноў, дачок, колькі дзяцей засталося сіротамі. Якое яно вялікае гэта гора, гора народа. Цяпер перад намі стаіць новая задача, не пакладаючы рук, працаваць над аднаўленнем роднага Мінска, роднай Беларусі. Мы залечым раны нашай цудоўнай сталіцы. Рушылі. Вось гэта, што першай перад трыбунай праходзіць. Гэта брыгада імя Варанянскага. Яна нарадзілася ў пачатку вайны ў Мінску. Яе камандзіру Васілю Трафімавічу Варанянскаму не давялося дажыць да гэтага дня. Ён загінуў, пералятаючы лінію фронту. Услед рушылі з чорсаўцы. Чапаеўцы, кіраўцы, мае ідуць. Алексей, глядзі, мае пайшлі. На чале мой комбрыг Ермаков, Мікола Ермаков, а побач Габдулін, надштаба, Трост, Шашура, Вася Крайко. А хто гэта? Хто гэта збоку? Далібол, Андрэй Шабунёк. Бач, які бравы салдат, а? Андрейка! Бацька яго, мой сябра Дмітро Шабуня, загінуў у першыя дні блакады. Падумаць толькі, родные армии. И таких людей сотни тысяч. Ось проходить бригада імя Ворошилова, якая до приходу Червоної армії отвоювала у гітлеровцев Копыль. А ось бригада Білорусь, що вибила фрицев з Рудінська. Войском гэтым, здається, не буде конца. Ці было яшчэ калі ў Мінску такое незвычайнае відовішча, як ярка яно паказала аблічча і душу народа. А ты, Алексей, глядзеў на парад увесь час, думаў пра Ніну? Думаў. Боль мой не стихае. Крыўдна. Які жорсткі лёс. Яна магла б жыць, якія сяброўкі, таварыш. А лёс так бязлітасна распарадзіўся. Загубіў у апошнія дні. І яшчэ я думаю, ось пра што. Раней модна было пісаць пра нас. Беларусы ціхі, бязвольны народ. Расказвалі байкі пра нашу пакорлівасць, цярплівасць. Ах, якія няшчасныя, пакрыўджаныя. Ось няхай бы цяпер, падумаў я, гэтыя чулівыя плакальшчыцы усталі з магілы, ды і паглядзелі на нас. Няшчасных ды пакорлівых. Хоць бы сёння он на парадзе. Цяпер увесь свет убачыў, які гэты бедны народ моцны, упарты і ваяўнічы. Хто-хто, ваяўнічыя арыйцы ў гэтым добра пераканаліся. Добра. На уласной скуры. Ну, вось я амаль дома. Завтра еду. Куды? До своих. На фронт. А як же рука? А что з ёй з рукой? Заживе. Что вы пожидаете мне на дорогу? Что? Счастье. Удачи. Там, на войне, и усюды. Заусюды. Может, коли на дорогах войны убачишь сержанта Туравца, Юру Туравца, перадай провітанне ад бацькі. Скажы, чакаю, сумую. Перадам, калі сустрэну. Ну, шчасліва вам заставацца. Не забывайце маіх. Людочку, заходьте, Наталья Михайловна будет рада. Одни застаются. Зайду, зайду. Обовязково. И вось еще. Убачите Клаву Снежко. Привитание передайте. Я еще хотел зайти, да так и не собрался. Передам. Ну, вертайся живым, бадьорым и обовязково до нас, у Минск. Ну, бывай. Еду на фронт. Життё моё знов має сенс. Еду воювать с тими, кто загубил моё счастье, кто зневечил мой город, кто ещё погрожая моей малой. Я не ведаю, кто именно забил Нину, але я ведаю, кому помстить. Я ведаю, кто выучил забойцу, кто прислал их сюды, нацельвал дулы их автоматов. Я не дам себе спокою до конца войны. Я повинен зробить, каб життё моёй дачкі і яе сябровак было бесхмарнае, шчаслівае, каб ніхто ніколі не мог адабраць у іх радасці жыцця, будучыні. Дні бяды, ранок перамоги, у дні, калі ты хорошеў і рос, усе твае надзеі трывогі я ў сэрцы нёс, я ў сэрцы нёс. Мой рос под небом журавлиным, живи к летней под зоркой золотой, ты для меня на всей земле один. Тебе з усіх дорог вернуся, моя тут партизанская сям'я. Ти мне пробач, коли я зажруся, для вечного, для вечного. На каналі «Культура» прогучала заключная частка радыёспектакля «Мінскі напрамак» паводле аднайменнага рамана Івана Меліжа. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Леонід Рахленка, Здзіслаў Стома і Мікалай Яроменка, народныя артысты Беларусі Марыя Бялінская, Лілія Давідовіч, Сцяпан Бірыла, Валянцін Белахвосцік, Павел Дубашынскі, Юрый Сідараў, Марыя Захарэвіч, Віктор Лебедзеў, Вольга Клібановіч, Міхаіл Пятроў і Арнольд Памазан, заслужаны артысты Республікі Беларусь Барыс Барысёнак, Мацвей Федароўскі, Ілья Курган, Марыя Зінкевіч, Яўгенія Кавалёва, Леонід Улашчанка, Александр Кашпіраў, а таксама акцёры Ніна Піскарова, Анатоль Мазлоўскі, Уладзімір Кінкамінскі і Юрый Аверьянаў. У астатніх ролях акцёры мінскіх тэатраў. Над радыёспектаклем працавалі аўтары інсцэніроўкі Соф'я Гурыч і Анатоль Залеўскі, кампазітар, народны артыст СССР Ігар Лучанок, рэжысёр радыётвора Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Эдуард Мартынс, рэдактар Уладзімір Мехаў. У спектаклі бралі ўдзел хор і эстрадна-сімфанічны аркестр Белтэлерадыёкампаніі пад кіраўніцтвам Віктара Роўды і Барыса Райскага. Год запісу радыёспектакля «Мінскі напрамак» 1976.